سورت بقرہ دویم پارا آیات نمبر دے 215 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ سورة بقرة سلور حسوا اول حسكي سلياتونو في اثبات التوحيد دوی میسا کے شپلو یا یاتونو پیس بات در رسالت دری میسا مضمون دو جہاد او دو جہاد دو پارا مختلف منازل خیب یو منزل د مجاہد ریننگو دوی منزل د ملک اسلاوہ دی دینا دری منزل او پدی دری منزل کے تدبیری منزل دو کورنی اسلاح بیانے چکور بسنگ سے کے د کور د صحت بسنګ جوړواله راولي نو داغه د پاره اصول بیانې پدې سکه اتل احکام د کور د سمولو د پاره یو دا چې خرج کې آسو جوړ کا چاغه په کور باندې خرج کړي دویم آسو مشر جوړ کا چاغه مدافعات د کور کولې شي دریم ار وخت به د الله د دین د پاره تیار اوسېږي اسه نه چې کله مسکه او کله نه اکثر سحر مونږ نه خراب شي ماسوتن مونږ نه قضا شي نو پدا نه ار وخت به د الله د دین د پاره پابند او تیار وای او سلورم دا چې حرام او نزان او ساتي کاغه شراب دی کاغه جواری دا او پینزم دی یتیمانانو اصلاح کوي شپغم آغا غلط و خلق و سرا نفرت پیدا کئی تباعد داغین لڑیوالی ہو کئی دارنگی اوم حکمو نه دا کاروننا چا اللہ پی منع کروا نه عن الافعال ممنوع او اتم زید حلال و حرام پی جنا مقصد الجماع مقصد الوطی نفس شاوت ادا کول نری پشانت د زناورو نا آغزه د حلال او د حرام او پیجنا او نه هم تعظیم کوي د الله قسمونه کوي نو د الله د پاره دارنګي لسم حکم ایلا للذین یؤلون من نسائم تربص اربعه اشهر یو لسم حکم د طلاق طلاق دوی مساله د طلاق یو طلاق رجیده بل طلاق باینده او بل طلاق مغلظ دی او ی دولسم حکمو حکم د موده د پیو چې سوره اندازه پي به ورکه معصوم تا هو حکم د رضا سوال د یالسم حکم دا زنانه او چې داغینه خاوندان ملو شو او خزه ته پات شو نو خزه به سوره عدت تیرې د خاوند نه پس سلور میاشت او لسر وزی پکور بھئی سلوی خرزی پا خاون بانی غم دے او دادری میاشت داغی حیصر بیماری دا او سوال لسم حکم د خطبی چاکرا پیغام لگل دا کوجدن دا پارا او پینزل لسم حکم تلاد غیر مدخول بیا طلاق د هغه خوځو چې د هغه سره دخول نه شوي یو ځواله نه شوي او طلاق ملاو شو نو د هغه حکم مہر مقرر دی یا مقرر نه دی حکم رستو راځي شپارسم اسره چې په دې معاشره کې لګیای چې زه اصلاح را ولما مصلح ما جرګمار ما او مونږ کې خپل عالم ما طالب ما لوی سره ما او د موس پابندی نه کې ضرورا د موس پابندی ضروری حافظو علی الصلوات و صلاۃ الوسطی منزونو کوي ساتنو کوي په منزونو باندې مخکې یو طالبو زر مدرسه کې مدرسوم نا قنداری طالبانو نا آیاو طالبون نکاو نو تنان مولانا صاحب دی اللہ او بخی آو رو گفتو شکایت ملاو شده طالبون نکای ویده کتوالی من نکای ویدیز من دو خونیم راگلی زولتا که سبقنو تا راگلی منس خوزما کورم کی دا حالت نا رو رک دا حالت پیدا جتا ویدیزو من نکو ما زبی غم خزمت نکو ما او بی غم اپروت موخرم اس کم با پده کار نکی محنت بکه عبادت بکه حافظو علی الصلوات و صلاة الوسطا دخپل مرگرو بخیالم ساتی کشر با دا مشرانو خیال ساتی ادا معاشره احکام دی مشر کما خبر اور تا کئی چو ورش ادا کارو کخا جی نانا چا کشر پلار شی نا کشر با پلار کی گی نا آغا با دا مشرانو خبر منی او مشران با پا کشرانو شفقت کئی دا سکار با نکی چه دا آغی سرا پایی که ظلم وی نو دا حافظو علی الصلوات و صلاة الوسطا پا موز بان دیر ساتا نکو یو سلی من نکی دا ار کار غلط تی دا آغا دا سبق زر دا آغا گنده دی صفائی دا زلو دا بدن ظاهری اعمالو کې بنیادی عمل آغا دا منزو یو سلی پلید دی یو سلی بیلماز دی منزو دست نکی نو دا آغا بزلو ذهن سه صفا شی آغا با نور عبادت سو کی آبا دا خلق و احکام سپوره کی اول لسم حکم دا متعید جوڑه جامعه ری زنانه روز خطه طلاق دی اولوورکلو عدد پوره شو نو آغا کم سه کم یه جوڑه خو اولوورکا ها کمیس شو شدارنگی لپتش شو کدره نه د خپل اوس مناسب اوس له وکاسه چې یوځه کې تاسو یو ملګری پاتې شو او هغه د غزینې رخصتیږي تاسو له ملازم او ستانه وکړو تاسو له پاتې شوی او ته هغه سره پات نو کم سه کم چې هغه رخصته نو په سړي طریقې رخصت کا قران حکم عام دی یوازې خذول نه دی بعض خره کې د وایو غوندې کاته والی وایي د سړیا السلام علیکم په مخه ریکا نو آمانگ سر اٹھیں وقت ترکلی رسخطی گی رازر ہونا الویدائی پارٹی ارتا دا انگریزان ہوئی دارنگی زمانگ دی عام و ادارو کے آغا هم پا دی عمل کئی لسم والا دسکول نوزی نو پنا هم پارٹی کی ری دارنگی دسکول نیو استاد پرنسیپل نوزی نو آغا لا الویدائی پارٹی کئی خوشی و طالب مولا کدا شینی تورو مرو عالم دا خلق و سر پاتی شی او دا استاد ځان لغم کوا بس دا دا غی لند خبر ہے دانوی چو کورا منگ سر دیر وقت تیر کرے رے دادے کینو دا غی بارک مشورو گو آنو دا حکم عام دے چه خدر دا سلک وقت تیر کرے نو اللہ وی دا سی مرس خطوا قدر و پیزت رس خط کا دارنگی اتلسم حکم دا حکم دا طلاق د وصیت للازواج ولسم وصیت للازواج او اتلسم حکم المتاع وصیت بکې دا اتلس احکام دي پدې باندې عمل ضروری دی پدې باندې علما او خسته خسته کتابونه لیکلي دي احیاء العلوم د امام غزالی سلور جلد کې دی پدې هغه کتاب لیکلی دی چې د خلکو د معاشري د اصلاح لپاره کم شي ضروری دی دارنګه التعارف کی کالابازی د روړی د اصول تاش کوبرا زاده مفتاح ساده دای کتاب دی دری جلد کې یو مفتاح دار ساده د امام ابن قیم دی یو مفتاح سعادات تاش کبرا زاده کتاب تو جلده کرده اغم دادوری چه ده خلقو ده قرآن اسلام پسر عزیب پده تازیب بانی ده شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ بلا کتابو ندی اغلی کلی شویری دارنگی رساله قشیریہ ده امام نقیم کتابو ندی یو ده غینا مدارج السالکین ده امام نقیم کتاب ده جلده کرده اغم پده خکلام کرده نو حسین چې قران کریم په دې یو سورګو کې اگر تفصیل او بیان کوي نو دا سه بیان اغه نه کړي په دودو کتابونو کې اب استره شي اب وګوري خواغه دور طول سره تریری چې ذهن ته صحیح ناراضي او قران په مختصر الفاظ باندې د معاشري د اصلاح لپاره احکام او قوانين ذکر کړی او ذکر کړي لومبه شروع کوي د خپل کورنۍ نه یسالونک ماذا ينفقون پیغمبر ته پوس کوي د خلکستان سره شي خرج کوي څه خرج کوي دغه خرج چرته دي وا ما انفقت من خيرنا زمانه دا ته پوس مګو چې څه خرج کی که خسه خرج کی نو مشران لو ورکا چې وزګي پلو خپلوانو لو ورکا یتیمانانو لو ورکا مسکینانو لو ورکا مسافرو لو ورکا دا باندې ولګو کنه خرج لومبه مور پلار ولقربین خپلوان خدا سمنو چې مور او پلار په بچی دا سی شرطونه ولګي چاغه شرطونه داغه سره مناسب نه وي الا دا براکه الا بدور راکه نه اغا زوی کم سے کم په خپل او مشرانو باندې خرج کول غواړي چې زه کوم خپل واسطه وګورم نه دا وسنا سیواواله خنه ده ولقربین خپل خپلوان خپلوان دي زکات ورکه نولمبه حق د خپلوالي دي یو زکات دم ادا شو او خپلولی هم ادا شو دا خپلوان غریبانانی لو پاغی بانی خرچ نکی او پا نور و خلق و خیراتو نکی زکاتو نور کی ایر تیز موزه گیری یه دا وی پده نا ورکا اولا ولی یتاما یتیمانا اولا ورکی یتیم دا چه سوک احسان کی لو دے خپره دا گونا دا یتیمانا نو مال زی کی آپرو نا یو کس راغلی ہوگو نا وی کن چه آغا رور مر شو نو داغا دو علکان پادو شو دو غریبانان تی پادو شو دو دره نو آغا چه پادو شو نو آغا رور چه تا پا آغا با خرس کره و کفن دفن خیراتونو دوی خو که اگر رسمیان آغا مور ده اولوی زامن وارو چه یه رستازو پا پلار زما دور پیسی ری گیدلی را که نو ایمون سر نشتا نو جیدار یو لخرس کا چې سورې سکه دا واغی ته واغ سره ظالم اتا ته چاوي چې لګې پاره باندې نا د یتیم له باور کې اله بده نو ولی یتاما یتیمانو له ور کې والمساکین مسکینانو له ور کې اوا کې ځان خسره کې غم کې خوشالو کې مال لګې بیا پیو په دوګنې حساب کې جزماتو له سرمایا پدل کېدل وا نو خو مل له وبچې کې شران دي سویلې نشي لو یزا چې نکي دکان خرڅ کا پټه خرڅ کا گاډي خرڅ کا مالک خپل پیسې راکا دا ظلم نو ولدا حضرت لاستاول او قران کې زی بزرته بیان کړي ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا چې چا دې یتیمانو مال خور ګډه کې اور واچاو اور کلو ولا تقربوا مال اليتيم منځه کېږي تاسو مال د یتیم ته الا بالذي احسن بغیر پا اخره خو پر دانه چې ولا تاكلوا اموال اليتامى لا تقربوا منځه کېږي مال د یتیم ته په غلط طریقه هو کله ځکېږي نو په صحیح طریقه حفاظت وکا کلو ول کلوې تاسو تیزوالې نه کاو په خوراک د مال د یتیم تحزون لا طعام المسكين وتحبون المال حبا جما مال سره مینه ډېره کوي او په غریبانو باندې خلک نه تیزوي ته په خپل تیزی کې چراغ نه اعلی نور خلک په راتس کې چې عجزانان دي د مستحق دی ورکه اولا فلانې مستحق دی ورکه اولا ولی یتاما یتیمانو لور کې فدې ملکی د یتیم سره کم ظلم کېدا آغا ظلم چې د یتیم معصوم بچی په پاتې شو هغه بجړل بلار به مړو خا خزمې کونډه پاتې شو او دی مولیانو به د هغه یتیمانو مال خرابار کا ویرا سشته وي وي کیو غني ګوردا نه کیږي دا جنازه نه کیږي دا نه کیږي هغه مولایانو با هغه سيزونه چې کومو مال او دولت هغه به را بار کا او هغه په خپل منځ کې تقسیم او چا دا ویل چې په دې ملک کې د یتیم مال خوراک حرام دی یو ځکه چې د یتیم مالو هغه سنو جنازه او شو مولایانو وسښتا او یې نسیم نشته وسو به یې کړه ویجی بس صرف دغنمو یو دومنی دی بوجای درو کور که نور سنیشتا وی اغا را بار کئی نو چی را بار کنو آغا دومنی دی بوری پو خواب اڈکی وی نو آغا چر دا دی گرزول شوا چاپی را کینا سی دا او دا معمولی گوٹ بیدا سی او خوزاو دا بوجای معمولی گوٹ نده وی دا مال قلیلا پا خدای کسیرا پا غبن فائشا ماتا تدر بخلی دا آغا بل بوی ما بخلی ده پتکی بیوالیو دوم نه شرم او آر پکې نو چې موږ د یتیمانو مال تقسیمو او هغه پورې چاپېر چلولې ابن شواب یو ګډ به یو بل ګډ او په اخر کې بیا هغه زړه زړه کړ او تقسیم یې کړ او د یتیم د کور نه هغه چا تکړه دا سره ظلم وې بل جنازه وا هغه وی چې سشتا وې رسی نشتا غریب سره کور کې یو چیلو کې درو نو رسی نشتا وې رې وره مقبره ته چیلو کې بوتلا دې مولایانو چې کم ظلم کړی وي قسم په خوږه چې دې ظلم څومره ظلمونه دې کړی دا خلکو سره دې زوم ظلمونه کړی راغه بيځه چاپه د حچلولا یو وې د مال قلیلا په خدای کثیرا په غفن فاحشه ماتا تذر بخله پښ ته وې کو نا سره او شاله بلتا راغه په بيځه لاس کې خو دې مال قلیلا په غفن فاحشه ماتا تذر بخله او غبن اشتا غبنو او چې د مقصد کوم ټیګیو ناغه باروي کې بوي دا مال قليلا کدو منه بورې وا نو ودا لګري کچيلې وا ک سړاو نو ودا لګري دا مال قليلا په خدای کې سرا په یو لوی ټګي دا لوی ټګي وا په غم نه پای چې غب نه معلوم نه ده ها ماتا تدر واه اوس شو کدا دین وې نو دا ول روکېدل بیا پکار چې اوس داغه نه نورم سیوا کوي خو دین نو هغه مولایانو د خپل مقصد د حاصلولو لپاره دا دین جوړ کړو وای چې دا پیونی شنو جنازه نه کی حالان کې نبی علیہ الصلات والسلام وای اشرو بالجنازه واسرو بالدفن تلوارو کوي په جنازه تلوارو کوي په خخول باندې فوران یې ښکړه دغه کوي دا او چې مړې جنازه و شنو بیا به ساری څوک به پټکی تقسیمای څوک به ځانې بازونو تقسیمای څوک به قران نه تقسیمای څوک به ګولې تقسیمای څوک به پیسې تقسیمای یعنی دا مخبرې نه فکرې جوړ کړې دا منډي منډي کې هر شی تاسو شاته اور شر شه موجود دی پای کې به ګولې راغلي صابون نه راغلي جنازونه نه راغلي یا جنازه کې زر حماسه خبره وکړه هغه پوه شي دا ته خلک بندول واري زره مال قیمتي جا نماز مخه تا غور کا جنازه کې مزه خو سمون نه کوم چې ما ته جا نماز خوره ونه کې مه نه لره کا خیر اغله نه کې ما جا نماز روا سو د مړي پاکټ مې کې هو مزا د وارثانو حق دې ما څه کار دې سچ د عالم علولو شیخ لودیسانو لولو مولایانو هغه مخه ته جا نمازونه پراتو چې جنازه و شو هغه فوګروالو ولار او دې دی لا دا ویلې جدا حرام نه راوادي د یتیم مال له تقسیم دی د یو هموتبر فوج کې کرنل او لوی لوی افسرو دا غي یو رشتہدار او فاتشيو رماته قیمتي جا نماز کې هو د وجد استاره مې نه ویلې مې دا چې د غریبانو ته ورکو مې زمانه لري غریبانو زدارانو جا نماز مې په دې ما مدد کوه وې دا نور مولایانو خو علي مې هغه خو زمنګ خبره پدې دا هغه موږ لاره کا موږ حقدار لور کا ابا دا بدنامولو زمون کوشش نکی داوی سخت دی سخت دی وید اللہ دین صفا بیانه دا سختی و ابراهیم علیہ السلام پل پلار تاوی انی اراکا و قومکا فی ظلال مبین اے پلارا منمتا قوم سا پا گمراہ اخکارا کی زکا آغا تا پتو چه زما قوم اخکارا گمراہی کی روان دی نو چه اخکارا خبر اکی صفا خبر اکی نوی دا سختی دا شب شب کوا خلق مخبروا زکه چې بیا کار خرابېږي امامتی و مینا لال شي څوک به زکات نه راکړي څوک به جانمات نه راکړي څوک به سره سیا نه راکړي ها نو دیو جو دی خلکو پټ کړي یا د زکات د وجه نه پړ کړي یا د سرمنې د وجه نه چې پښتونونو کې بزما او ما مدرسې له بیا خلک داول نه کوي خلکو دین تبا کړي د وجه د مدرسو نه چې مدرسې می شریګي بیا زکات او خیرات نه راکړي داول نه وسار نه صدا نه کوي یو کس دی یو طالب دی خو چاغه کلګي او هغه دنیا کې کارو کی فته وبن کې ډیر خلکو خو یو سو کسانو د خپل زمانه یو دا غینا شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طاهر رحم الله د پنج پیر یو دا غینا غلام الله خان شیخ سیبو ګورا عنایت الله شاه بخاری رحمهم الله هغه در سلور پنځه کسانو خصور ملک له رنا ورکړه ها یو کزی سی پټی رس سړی چاغي خیرات خواري یو دې تیمانانو مان نوکری ګندو نوکری ولی اتاما شومته بڑے والی سلوی اختی تبا ناستی جمعو تبا ناستی کریزو تبا ناستی دا شرم و آن نکی دی یتیم مال زخورما ولی اتاما دی یتیمانانو سر احسانو کئی والمساکین دی مسکنانو سر احسانو کئی وابن سبیل دا مسافرو سر احسانو کئی مسافر دی راغلی ری بی وطن شوی ری دا طلبا مسافر نی دی حدیث سر احسانو کا غریب دی عجز دی کده دی زید دی و کده بل لی غصر احسانو کا وما تفعلوا من خير اوا چې خرج کوي تاسو به بهتر شي نه فعل د فعل عامونه زکه فعل ذکر کا باین الله بی علیم شکالای پای باندې پویا دویم نو اول خرچ کې نو مصارف یو پی جناول دویم حکم د مدافعات او القتال ها مدافعات والا قسم شرکا هغه هی مدافعات نشي کولای چې سوک سکه نو اكونې شکور کې لا هغه سو کور کې مشر جوړکا چې هغه د کور د مشرانو د کشرانو نه تپوس کولې شي چې وای تا د ماډونه سرمایا د کړو وسکه دي خرج کړه تپوس کوي چې روړ ولې به وخت رااله زی ولې به وخت رااله حاضر یو د نارینه او زنانو ټول نه تپوس کوي او کمشر د جوړکا الګه پیسې ولته ما سره اکاونټنټ دي سر ما ته پیسې زګټمو تپوس بته کې نو دا قرآنی چلیگی رو را کتبا علیکم القتال و وکر لکو امام مقرشویری پتاسو بانی جنگ کول دا کافر و سراب و دا جنگ کرو لکو ام بدلگی تاسو تا دا جنگ بتاسو تا بدلگی په اعتبار دا طبیعت سراب یا دا اسو گورا دیندوانو سرا جنگ دی دا خنه دی جنگ خنه دی نا چکلا جنگ مقرالن بیا با جنگ که اگر کستا طبیعت نالی واسان تکر اوشیا او ډیر قریب دا بدگرنی تاسو یوشی دا پیت بار دا ظاہر وو خیر لکوم او اغا بہتر وی ساو دا پارا پیت بار دا حقیقت دا انجام ظاہر کې کله کله یوشی تا رخن لگی خدا غی انجام خروزی بیا واسا او ډیر زلان تحبو منکوی تاسو دا یوشی سرا پیت بار دا انجام وو شر لکوم او اغا بدوی ساو دا پارا ولې چې تر کافرو مخنیوي نه کې جنگ نه کې خدا کفار به اسلامي ملکونو باندې قابض شي او د دین نه به خلق منا کوي بیا خدا دفاع هم کې والله يعلم وانتم لا تعلمون الله پوي په مساحت د احکام او تاسو نه پويږئ ته نه پويږي الله پوه دی چې الله وي جنگ سره وکړو کو ور سره يسالونك عن شر الحرام دریم حکمو القتال فی کل الاحوال هر وخت با په هر وخت به تیارې د الله د دین لپاره تیار به هر وخت جنگ ته ریډي به ها د چس کله اعلان چ فورن بیا ته ولاړ بیا اسالونک ان شر الحرام تپوس کې پیغمبره د خلک سره په اړه د میاشتو د عزت کې قتال فی د جنگ اولو په دې کې جنگ اول څنګه وا قتال فی کبیر جنگ اول پدې کې لوی ګنا ده وصدنن سبیل الله پدې میاشتو د سلوړو کې هغه جنگ اول ډیر لوی ګنا ده ډیر ګنا ده هو کچیر ته پدې جنگ اول کې یو سو کارونه د بی دینې ختمېدل او دین راتل نو بیا پکې جنگ اول جایز ده خوش یو صدنن سبیل الله بند اول خلق د الله د دین نه اوس کافر پاغمیاشتو کې پاغا پای کې خلق منکې د دین نه دین ته نه پریری لکه اوس قران ته خلق نه پریری ویلکه د فلارون او قران مو آی ګوره دا څه وکي هغه وې کده دا غنه قران وې نو بیا خو سميږي بیا دې زما پا بن جوړيږي بیا دې زما شاګردي کوي نو کله وته وې دان منی کله وته وې دان منی کله وته نا هو دا خو سر کا پر دې چني منی نو بیا ولا په مخم راځي بیا به سیمونزم نه کوي دا اغه ناکار خلکو خلق بدل کړی دا پرستو علماونا هو یو سره غلطی ٹھیک دته منا کا وصدون عن سبیل الله او بندول خلق د الله دی کتاب د الله دی دین نه وکفر بی او کفر کول بی په الله باندې والمسجد الحرام او کفر کول په مسجد الحرام باندې بیزتی د مسجد الحرام و اخراج اهلی منو اکبر عند الله او خل د الله دی مسجد الحرام د دینه دا لوی ګناه را پنځه الله د مسجد حرم هغه خلکو چاغه اهل داغه لکه طالبان د علم دا د جمعات اهلی لکه دا د جمعات پر نسبت باندې جمعات کې د دین کار او د دین کار د الله اخلی نو ځکه اصحاب صفا هغه د مسجد حرم اهلو اکبرو ویل کدي جمعات کې به طالب نه پرې دی او مفردا اهل تیوباسه ظالمه دا اللہ دا عذاب انتظار کے و اخراج اہلی منو اکبرو اند اللہ آلولی مدارسو چھپائی کی موحدین طالبان نپر خودن وغیر او شرل حداغی حالتو گورا ترو سپور بیاغا بادشیوی نیدی بعضو کی پرائیویٹ ادارے جوڑی شوید سکول بعضو کی لاو سپور تالیری او پاگیج او خلم پک ساروی سرائی کم زینہ چې حق پر علماء او طلباء او کریشیوی دي چې هغه الله نه باد بیا ول فتنه تو اکبر من القتل زیو زل هغه ادارې تلال ما پکې ماسپخین مونږ کاو افسوس وکم دا درو لوی اداره وا مشهور وا لوی لوی علماء دې کې سبقونه ویلې دي نن دا هغه انجام دې مدرسې ادارې ول فتنه تو اکبر من القتل او فتنه شرک دې لوی دې قتل نه چې دا الله د کتاب د بندش کوشش وکړه علما او طلبات او خل دا مدرسو نه یاد ساته چې الله نه آبادای ظاهری به یې پکې ولا یزالون یقاتلونکم او همیشه دا کافر جنگیږي به تاسو سره همیشه به جنگیږي تاسو سره کافر حتی تر دې یردوکم چې واپس کړي تاسو لره دې به تاسو واپس کړي د سنا د دین تاسو نه ان ستاو کړي لاس بر شو کړه دې وسو شو چکلې وسو دې بېمانو نو تاو باندې دا ډېر بېمانه دي دا ډېر رجلان دي کفار ناکارا هغه سره د پوی نه چې غلط کار حتا يردو ګمن دین کوما تر دې چې واپس کړي دې تاسو لرا د دین تاسو نه ان ستاو کړي دې لاس بر شو خلاصې بند نه دي چکلې لاس بر شي نو دو کفارو دو خلقو دو منترینو کار داده چه خلق منع کئی ومای یرد گورا پخواه لاس برشوه دو جمعتونو که بیانه پر خودل پخواه لاس برشوه دو لاسون نبیتی قرآن اغستا پخواه لاس برشوه دو مدرسو نبی حق پرس علماء او طلباء او کل او سو الحمدللہ دا حق پرس و قل پل مدارس دی قل پل جمعتون ندی خوبیام کوشش کئی بارت طریقہ کوشش کئی دا ناکار مولایان وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن سُوءٍ مُرْتَدِّ سَتَأْتُونَ دِينُ پَلَنَا فَيَمُدُّ مَرْشَا لَا بَلْتَا بَلْ دِينُ تَلَالِ او شې او دې مرشو حالان کې او دې کافر او اولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ نو دا کسان برباد شي دي اعمال د دنیا او آخرت کې او اولائک اصحاب النار او دا کسان خاوندان د اور دي اولائک اصحاب النار دا دی خاوندان دور دی با می شعور کی ان اللذینا زکا مرتد شو ان اللذینا ترغیب جاتا بیشک آکسان چی مانی روڑو واللذینا و آکسان حاجدو چی حجرتی اوکو و جادو چی حاجدی اوکو فی سبیل اللہ ارد اللہ کی دا اللہ دن دا پارا کوشش کئی پارا طریقہ اولائی کنو دا کسان یرجونا امید لری دا اللہ دا رحمت دا خلق دا اللہ دا رحمتون امید ساتی جنت واللہ غفور رحیم اللہ دے بخشش کن کی میرا بان اللہ وزتون گناہون ماف کی او رحیم او